99 zł. Teraz za jedyne 99. Z kodem rabatowym taniej o 100 zł. GoMedia Expert, taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 24 listopada, jest 7. Czas na serwis Trójki. Agnieszka Drozd i Romuald Wójcik. Ukraina bliżej porozumienia z USA w sprawie pokoju. Amerykański sekretarz stanu mówi o dużym postępie. Po aktach dywersji na kolei trwa operacja Horyzont celem zabezpieczenia infrastruktury krytycznej. Wielkimi krokami zbliża się Black Friday. W tym szaleństwie warto zachować rozsądek. Sekretarz stanu Marco Rubio ogłosił duże postępy w rozmowach z ukraińską delegacją. Ocenił, że kraje bardzo zbliżyły swoje stanowiska w sprawie planu pokojowego. 28 punktów ogłoszonych przez administrację Donalda Trumpa ocenionych zostało w Europie jako akt kapitulacji Ukrainy, a amerykański prezydent dał Ukrainie deadline do czwartku. Marco Rubio w Szwajcarii złagodził to ultimatum czasowe. Naszym deadline'em jest osiągnąć porozumienie tak szybko, jak się da. Oczywiście będziemy szczęśliwi, jeśli porozumienie będzie w czwartek. Osiągnęliśmy dziś konkretny progres. Jestem dużym optymistą, że osiągniemy konsensus w rozsądnie krótkim terminie. Już niedługo, bo im więcej dni minie, tym więcej ludzi zginie, tym więcej będzie zniszczeń. Naszym celem jest zakończyć tę wojnę jak najszybciej. Szef amerykańskiej dyplomacji nie ujawnił szczegółów ustaleń, ale podkreślił, że kolejnym krokiem są rozmowy z Rosjanami. Trwa operacja Horyzont, akcja polskiej armii i innych służb, której celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa i infrastruktury krytycznej. A to odpowiedź rządu na akty dywersji, do których doszło w ubiegły weekend. Patrole policji i Straży Ochrony Kolei od kilku dni są wspierane przez wydzielone siły militarne. Mowa o 10 tysiącach żołnierzy ze wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Zadania, jakie wykonują żołnierze, opisuje rzecznik Sztabu Generalnego pułkownik Marek Pietrzak. Celem jest efektywne wsparcie służb w przeciwdziałaniu akcjom dywersji, w identyfikowaniu tych akcji. Wojskowa operacja Horyzont ma być jasnym sygnałem dla tych, którzy chcą szerzyć akty terroru. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński powiedział, że niedawny atak na infrastrukturę kolejową był haniebny. Polska użyje wszelkich zasobów, aby bronić bezpieczeństwa swoich obywateli. Operacja Horyzont rozpoczęła się 20 listopada i potrwa do odwołania. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. O 8.13 gościem Renaty Grochal w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce będzie Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych. Korzystając z promocji w sklepach warto sprawdzić, czy oferowane ceny naprawdę są atrakcyjne. W najbliższy piątek przypada Black Friday, w związku z tym wielu przedsiębiorców już teraz kusi klientów niższymi cenami. Bartosz Klimczuk z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów apeluje, by przed zrobieniem zakupów upewnić się, czy cena towaru naprawdę została obniżona. Jeżeli widzimy wielkie banery z przekreślonym 90% czy minus 50%, żeby podchodzić do tego na chłodno i sprawdzać najniższą cenę sprzed 30 dni, bo dzięki temu jesteśmy w stanie ocenić, czy ten rabat, to wielkie minus 90% jest prawdziwe, czy nie. A część sklepów internetowych stosuje zabiegi, które mają skłonić klienta do pochopnych zakupów. Do końca promocji zostało kilka godzin albo zostały nam dosłownie ostatnie sztuki. Często zdarza się tak, że poddajemy się temu wpływowi, a potem okazuje się, że ten licznik czy ten zegar rusza od nowa, jak skończy ten czas. Bartosz Klimczuk przypomina, że kupujący produkty w internecie mamy 14 dni na zwrot towaru, natomiast sprzedawca w sklepie stacjonarnym nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu. Drogowcy nie wprowadzą dziś zwężenia na Zakopiance w Myślenicach w rejonie budowanego węzła. Zapowiadane na najbliższe 4 dni prace nie dojdą do skutku ze względu na niesprzyjającą pogodę i opady śniegu. Budowa nowego węzła Myślenicy powoli dobiega końca. Pierwsi kierowcy przejadą nim na początku przyszłego roku, mówi Kacper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Cel to przede wszystkim likwidacja sygnalizacji świetlnej w tym miejscu. Poza tym ułatwimy wyjazd z Myślenic w kierunku Krakowa i wjazd do Myślenic na tym węźle od strony Zakopanego, od strony Nowego Targu. Będzie też bezpiecznie dla pieszych, bo kilkaset metrów dalej na północ w rejonie cmentarza żydowskiego powstaje kładka dla pieszych. Prace zostaną przełożone najprawdopodobniej na następny poniedziałek. Pontony, przyczepy, skafandry i wyposażenie osobiste trafi do ratowników górskich, m.in. na sprzęt do ratownictwa wodnego. Otrzymali na dofinansowanie w wysokości 4,5 miliona złotych. Środki pochodzą z funduszy na obronę cywilną, mówi naczelnik grupy karkonowskiej GOPR Adam Tkocz. Rzeczywiście większość osób nie kojarzy ratownictwa górskiego z działaniami na wodzie, ale ratownicy górscy są szkoleni do działań na wodach szybko płynących i na wodach powodziowych. Na przykład w trakcie ubiegłorocznej powodzi ratownicy grupy karkonoskiej GOPR ewakuowali 37 osób i zwierzęta. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz czas na sport. Dariusz Urbanowicz, dzień dobry. Dzień dobry, zacznijmy od łyżwiarstwa szybkiego. Damian Żurek znów na podium pancerzonego Pucharu Świata i znów pobił rekord Polski. Tym razem w Calgary był drugi na 500 metrów z czasem 33 sekundy i 85 setnych. O 9 setnych szybszy od niego był Amerykanin Jordan Stoltz, a dziewiąty Marek Kania. U pań na 500 Martyna Baran też dziewiąta, Angelika Wójcik 16, a pierwsza Holenderka Femke Kok. Ściany nie pomagały naszym fachowcom od toru krótkiego, żaden z naszych łyżwiarzy nie stanął na podium Pucharu Świata w Gdańsku. Pozostajemy przy sportach zimowych i pierwszym weekendzie ze skokami narciarskimi w kalendarzu Pucharu Świata. Dwa konkursy i po dwa kroć najlepiej z naszych skakał Kamil Stoch. W sobotę 13, a wczoraj 12. Krótkie podsumowanie drugiej niedzielnej próby najbardziej utytułowanego polskiego skoczka. Pozytywne jest to, że się nie przypaliłem, tylko po prostu popełniłem błąd taki, który zdarza mi się często. No i on dzisiaj kosztował sporo, nie? Przy tak wysokim poziomie zawodów te błędy jednak no dużo kosztują. To odbicie było bardzo w miejscu, nie było w ogóle rotacji, nie było napędzenia tego skoku, przez to no nie miałem prędkości w locie. To był udany weekend debiutującego w kadrze Kacpra Tomasiaka. Wczoraj wyskakał sobie 22 miejsce. 20 był Dawid Kubacki, wygrał Japończyk Ryoyu Kobayashi. Trener kadry Maciej Maciusiak ogłosił, że w Falun w najbliższy weekend wystartuje ta sama ekipa. Stoch, Kubacki, Tomasiak, Żyła, Wąsek i zniszczą. Wróćmy do kraju, na bądź co bądź boiska letniej dyscypliny, jaką jest piłka nożna. O potędze zimy przekonała się wczoraj Jagiellonia Białystok, która przegrała z silnym opadem śniegu i nie doszło do meczu z Zagłębiem Lubin. Ma się on odbyć 30 listopada. Pozostali grali już bez przeszkód. Lech Poznań rozbił Radomiaka 4-1, a Widzew Łódź uległ Koronie Kielce 1-3. Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej kobiet ruszają w przyszłym tygodniu. To ostatnie szlify reprezentacji polskiej szczypiornistek, która pokonała towarzysko Chorwację 27-22. 5 bramek rzuciła Paulina Uścinowicz. Jesteśmy na pewno z wielu elementów zadowolone i dużo rzeczy zarówno w ataku i w obronie funkcjonowało tak, jakbyśmy chciały, ale no też znalazłyśmy jeszcze jakieś tam ostatnie mankamenty, nad którymi będziemy musiały pracować przez kolejne dni, zanim pojedziemy do Holandii. Do usłyszenia w sporcie, w serwisie sportowym za godzinę. Proszę się dziś spodziewać zachmurzenia dużego z większymi przejaśnieniami i opadów śniegu. Niedużych, nie tak dużych jak w ostatnich dniach, ale niemal w całym kraju. O poranku możliwe mgły osadzające szać, czyli będzie ślisko, a w górach możliwe dziś zamiecie śnieżne. Na termometrach maksymalnie od minus 2 na północy kraju i w górach do plus 2 stopni na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej. Teraz kilkustopniowy mróz w całym kraju. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Black Friday Weeks. Obniżki na tysiące produktów. Elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Taca Air Fry. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1999 zł. A dodatkowo spłacimy za Ciebie nawet 3 raty. A Ty do maja nie płacisz. 30 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do 1 grudnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 7:08. Zapraszamy do Trójki. Słońce powoli wstaje o tej porze, nieco jaśniej za oknem, tak wyglądam. No tu przy Myśliwieckiej świat wygląda całkiem ładnie, ośnieżone drzewa, to się okiść nazywa, zdaje się. No, może w święta też tak będzie? Takie pytanie o te święta. I aurę w święta padnie w Trójce już za kilka minut i mam nadzieję padnie konkretna odpowiedź. Olga Szućko za konsoletą, Staszek Perzyna przy telefonie, Michał Kowarski program przygotował i ja się nazywam Robert Grządowski. Dzień dobry, zapraszamy. We'll be right back. She's got it. Yeah, baby. Dwanaście minut po siódmej, Venus i Shocking Blue w Trójce, ale w Trójce także Agnieszka Prasek, rzeczniczka prasowa i MGW. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Agnieszko, czy pani się spotyka jeszcze z takimi hasłami? Zima zaskoczyła kierowców, zima zaskoczyła drogowców, bo ja się spotkałem w internecie w ostatnich dniach. Dokładnie, jak najbardziej spotkałam się z takim powiedzeniem. Natomiast czy zaskoczyła, to może tak nie do końca, ponieważ jednak te prognozy i te ostrzeżenia z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej już były wcześniej, można powiedzieć, przewidziane. Już wcześniej wspominaliśmy o tym, że nadchodzą intensywne opady śniegu. Gdzie te opady śniegu były najintensywniejsze? Głównie na południu i południowym wschodzie kraju, także ta strefa też dotarła do centrum i na wschód. Największe sumy opadów i przyrost pokrywy śnieżnej zanotowaliśmy właśnie na południowym wschodzie i południu, tam powyżej 30 cm, na Kasprowym powyżej 50, także spora dawka śniegu w tych terenach przyszła. Ale już te najpoważniejsze opady za nami, czy w najbliższych dniach to może się jeszcze powtarzać? Na tą chwilę w dniu dzisiejszym obecnie pada na zachodzie. Co prawda ta intensywność tych opadów nie jest duża i w dniu dzisiejszym jeszcze spodziewamy się opadów śniegu, ale tak jak mówiłam, ta intensywność nie będzie duża. Właściwie w nocy i w dniu jutrzejszym tutaj spodziewamy się nieco cieplejszej aury, co za tym idzie. I deszcz ze śniegiem i przede wszystkim deszcz marznący. Także drogi będą mokre i śliskie. Tutaj przede wszystkim apel do kierowców, że na drogach będzie niebezpiecznie. Natomiast od środy, a właściwie w środę i w nocy środy na czwartek, tutaj spodziewamy się ponownie intensywnych opadów śniegu. One będą umiejscowione w rejonach południa i będą kierowały się ku centrum Polski. Tutaj może spaść nawet powyżej 20 cm śniegu. Także sytuacja będzie niebezpieczna i dynamiczna. Agnieszka Prasek, rzeczniczka prasowa Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Trójce. Pani Agnieszko, no dobrze, najbliższe dni już wiemy, jak będą wyglądać, ale to, co nas na pewno interesuje bardzo, to święta Bożego Narodzenia już za miesiąc. Co możemy powiedzieć o pogodzie świątecznej, no tak z dużym prawdopodobieństwem? Na tą chwilę koniec miesiąca właściwie i początek grudnia. Tutaj spodziewamy się nieco wyższych temperatur, bo one nawet na zachodzie mogą dochodzić do 10 stopni na plusie. Z kolei już koniec miesiąca, co prawda temperatura średnia będzie w przedziale od 0 do 2 stopni, czyli tutaj te temperatury powyżej zera, natomiast w nocy będziemy notować spadki temperatury, natomiast te spadki nie powinny być bardzo niskie. W związku z tym spodziewamy się przede wszystkim opadów mieszanych. Także zarówno i deszczu ze śniegiem i śniegu. Można powiedzieć, że w drugiej części zimy spodziewamy się przede wszystkim osłabienia wiru polarnego, do tego zjawisko jak La Niña, czyli to jest takie zjawisko klimatyczne polegające na ochłodzeniu wód Oceanu Spokojnego. A co za tym idzie? Możemy liczyć w dalszej perspektywie na powrót typowo zimowej i mroźnej aury. Aha, czyli tu rozumiem, mówimy już o kolejnych miesiącach, ale próbuję rozszyfrować to, co pani mówiła o świętach. To będą białe święta, czy nie? Przy założeniu, że te temperatury będą jednak na plusie, tutaj możemy spodziewać się opadów mieszanych. Na południu ta sytuacja powinna być nieco inna, bo tamte spadki temperatury poniżej zera będą bardziej prawdopodobne. Natomiast no, jest to jeszcze odległy termin, także ta sprawdzalność prognoz długoterminowa jest jednak obarczona dużym błędem, ponieważ to są modele sezonowe, które jedynie mówią o tendencji, w jaką my po prostu idziemy stronę. Tak, patrzymy oczywiście na niebo pod kątem opadów, ale także w kontekście suszy hydrologicznej. Czy to, co dzieje się teraz, te opady śniegu powyżej 20 centymetrów na przykład, będą miały jakiś wpływ na to, no chociażby na te ostrzeżenia hydrologiczne, które wciąż pojawiają się na polskiej mapie? I jak najbardziej. Przede wszystkim pokrywa śnieżna to tak zwana poduszka, która powoduje, że jednak ta wilgoć jakby w tej glebie pozostaje. Także im więcej opadów, im więcej śniegu, tym sytuacja hydrologiczna będzie zdecydowanie lepsza. Jeśli dobrze rozumiem, to należy trzymać kciuki, by tego śniegu było jednak sporo, mimo że czasami niebezpieczny. Agnieszka Prasek, rzeczniczka prasowa IMGW w Trójce o pogodzie, o poranku opowiadała. Bardzo dziękuję. Dziękuję, pozdrawiam. A tymczasem słuchamy piosenki dnia. Isley Means, czyli drugi singiel debiutującej grupy Villanelle z Manchesteru. Utwór oparty o surowe gitarowe brzmienie, którym słyszeliśmy, ale też rozchwianie po intensywnej nocy oraz próba uporania się z konsekwencjami własnych decyzji w tekście. Czyli garażowo, generalnie, Measly Means, piosenka dnia w Trójce, zapowiada debiutancką epkę zespołu Villanelle z Manchesteru i to będzie utwór powracający dziś na trójkowej antenie. Halo, halo, dwie dwójki i siedem trójek. Teraz od Wrocławia do Wałbrzycha. Bardzo mocno sypie śnieg, trudne warunki drogowe. Pozdrawiam Państwa serdecznie. Pozdrawiamy, dziękujemy za informację i uczulamy więc na drodze z Wrocławia do Wałbrzycha. Proszę uważać na mocno padający śnieg. 21 minut po godzinie 7, to jeszcze zajrzyjmy do prasy. Ja zaglądam dziś na portal Onet, a ten pisze o planie pokojowym dla Ukrainy i wspólnym oświadczeniu Stanów Zjednoczonych i Ukrainy właśnie. I tu chyba muszę poprosić Państwa o pomoc, niestety, bo jak czytamy w opublikowanym przez administrację prezydentów Stanów Zjednoczonych i Ukrainy dokumencie, obie strony zgodziły się, że konsultacje były bardzo owocne. Dyskusje wykazały znaczący postęp w kierunku uzgodnienia stanowisk i określenia jasnych kolejnych kroków. Potwierdzono, że każde przyszłe porozumienie musi w pełni respektować suwerenność Ukrainy i zapewnić trwały i sprawiedliwy pokój. W wyniku dyskusji strony opracowały zaktualizowany i udoskonalony plan pokojowy. Czy ktoś wie, o co może konkretnie chodzić? Dwie dwójki i siedem trójek.

Sinisza Karan, kandydat wspierany przez usuniętego z urzędu karanego prezydenta Milorada Dodika, wygrał wybory prezydenckie w Republice Serbskiej. Przedterminowe głosowanie było konieczne, gdy Centralna Komisja Wyborcza Bośni i Hercegowiny odebrała Dodikowi mandat po skazaniu go za nieprzestrzeganie decyzji wysokiego przedstawiciela wspólnoty międzynarodowej. Targi poświęcone obronie cywilnej rozpoczynają się w Poznaniu. Imprezie towarzyszą warsztaty dla uczniów, mówi Sławomir Brandt ze Straży Pożarnej. To są targi dla wszystkich. My jako strażacy, z racji tego, że działamy dla wszystkich grup, postawiliśmy na edukację. Młodzież będzie dwóch szkół, będzie rozmawiała na temat poradnika bezpieczeństwa. Targi potrwają do jutra, wstęp jest bezpłatny. Kolejny serwis Trójca o 8. Do 8 mamy jeszcze 28,5 minuty. Teraz ekonomia i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Fundacja Lex Kultura jako pierwsza agencja pozarządowa zyskała uprawnienie do reprezentowania konsumentów przed sądami powszechnymi w sprawach naruszających ich ogólne interesy, takich jak nieuczciwe reklamy, nieuprawnione podwyższanie opłat czy niejasne zasady promocji. Sprawy muszą jednak dotyczyć branż objętych działaniem tej organizacji, na przykład e-commerce i handlu detalicznego, turystyki, nieruchomości i usług deweloperskich, usług rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych, czy edukacji i usług szkoleniowych. Prezes UOKiK-u zachęca kolejne organizacje do ubiegania się o takie kompetencje. GUS opublikuje dziś ważne informacje dotyczące polskiego rynku pracy, a chodzi o zatrudnienie i wynagrodzenie w przedsiębiorstwach w październiku. Urszula Kryńska z PKO Banku Polskiego prognozuje, że w ubiegłym miesiącu wzrost wynagrodzeń w dalszym ciągu hamował. Naszym zdaniem przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 7,2% w ujęciu rok do roku, ale co warto podkreślić, ciągle jest to wzrost, który wyraźnie przekracza inflację, która w tym samym czasie wynosiła 2,8% w ujęciu rok do roku. Widać, że wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw rosną również w ujęciu realnym, a to, że ich nominalny wzrost spowalnia, może mieć pozytywny wpływ na kształtowanie się procesów inflacyjnych w przyszłości, ponieważ niższy wzrost wynagrodzeń przekłada się na normalizację cen. Zdaniem ekonomistki zatrudnienie w przedsiębiorstwach mogło spaść, a dane poznamy o 10. Koniec listopada to wyprzedaże, o tym, że dzięki przecenom na Black Friday można kupić produkty w atrakcyjnych cenach, przekonana jest blisko połowa konsumentów w Polsce. Tak wynika z raportu UCE Research i Shopfully Poland. A my do tematu wyprzedaży i pułapek, jakie mogą w tym czasie czyhać na konsumentów, wrócimy w informatorze ekonomicznym o 9.30. PKP Intercity nie planuje podwyżki cen biletów wraz z wejściem w życie nowego rozkładu jazdy. Ten zacznie obowiązywać 14 grudnia. Dolar dziś rano kosztuje 3 zł i 67 groszy, a euro 4,23. Może dziś popruszyć, ale to nie będą tak intensywne opady śniegu jak w weekend. Na termometrach jednak wciąż zima. W najcieplejszym momencie dnia od minus 2 stopni na północy kraju i w górach do plus 2 na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej. Dyskusje wykazały znaczący postęp w kierunku uzgodnienia stanowisk i określenia jasnych kolejnych kroków. Takie i tym podobne zawiłe zdania czytamy we wspólnym oświadczeniu administracji prezydentów USA i Ukrainy. Na szczęście są państwo, 2 2 i 7 3. Mi się wydaje, że to należy odczytać w ten sposób te ustalenia. Jeżeli ktoś komuś coś, ewentualnie nikt nikomu nic, to z punktu widzenia, na punkt patrzenia, ta sprawa jest do rozpatrzenia. Tak właśnie myślałem. A dziś pytałem państwa po szóstej, czy radzą sobie państwo z mrozem i czy mają na to jakieś dowody. I przypomnijmy odpowiedź. Ja sobie z mrozem radzę tak, że właśnie wczoraj pierwszy raz tej zimy zamorsowałem. Czuję się oczywiście świetnie, no i tylko czekam, że będzie lepiej. No i to się bardzo dobrze składa, bo właśnie dotarłem do kartki z kalendarza i okazuje się, że dziś dzień morsa. No to antenę oddajemy morsom. Bardzo proszę, a że radio żyje dźwiękiem, to proszę tak, zadzwonić na 2 2 i 7 3 i pokazać nam, jak państwo brzmią, wchodząc do tej zimnej wody. 2 2 i 7 3. A tymczasem finanse i sztuczna inteligencja w porannej audycji. Guru inwestorów Michael Burry, który przewidział kryzys w 2008 roku między innymi, postawił $1 miliard przeciw AI. Wierzy, że niedługo Amerykę czeka pęknięcie bańki. Natomiast szef Google ostrzega przed tym, jak fatalne mogą być konsekwencje właśnie pęknięcia bańki AI. Czy jest się czego bać? O tym Józef Niewiarowski. Czy bańka AI pęka? Nie pęka bańka AI, pęka hype. Odpowiada mi euforycznie ChatGPT. Wyjaśnia, że wreszcie przestaje liczyć się narracje o tym, jakie to AI nie jest rewolucyjne i zaczyna się liczenie kosztów. No to policzmy. Wyceny tych spółek są całkowicie oderwane od fundamentów biznesowych, na których stoją. Jan Oleszczuk-Zygmuntowski, Polska Sieć Ekonomii. Firmy takie jak OpenAI to są kompletnie nierentowne przedsiębiorstwa. Jak donosi Reuters i Financial Times, strata OpenAI w pierwszym półroczu mogła się niemal $8 miliardów. Ale w końcu ktoś stwierdza, ja nie będę dłużej w takim micie uczestniczył. Wyceny tych spółek stale rosną, ale fundamenty biznesowe są niepewne. Wciąż nie ma żadnego sposobu na to, żeby spieniężyć AI. Więc inwestorzy zaczynają powoli zabierać swoje pieniądze. Skoro mamy coraz więcej podmiotów, które w tym takim tańcu wokół krzesełek zaczynają siadać, to za chwilę zacznie się run i wszyscy będą chcieli usiąść. Jak ocenia The Economist, taki finansowy Armagedon mógłby pchnąć gospodarkę USA w recesję. Ale dla nas może to być nawet szansa. Ja myślę, że to jest taka informacja też dla Unii Europejskiej. Michał Nowakowski, Fintech. Zacznijmy budować tą naszą jakąś tam suwerenność technologiczną. Zamiast patrzeć i myśleć, kurczę, czy ta bańka nam grozi, spójrzmy na nią jako na szansę, żeby zainwestować i zacząć korzystać z naszych technologii. Jeśli te najczarniejsze scenariusze się zrealizują, i korekta na rynku firm powiązanych z rozwojem sztucznej inteligencji będzie dotkliwa dla Stanów Zjednoczonych, ucierpieć mogą przede wszystkim firmy zza oceanu. To może oznaczać, że w miejscach, które dziś próbowały się wyciągnąć trochę z kryzysu, w tym słynnym pasie rdzy, który na tych działkach, gdzie już nikt nie chciał budować, to my tu zrobimy serwerownię i my tu zaprosimy te big techy, może się okazać, że ten ostatni pomysł na wyciągnięcie się z bagna również się nie uda. Ale sami technologiczni giganci z USA ewentualnie poproszą o wsparcie państwa. W bankowości jest takie określenie jak too big to fail. Instytucje, które są zbyt duże, żeby upaść i w związku z tym potrzebują wsparcia państwa do tego, żeby dalej egzystować, żeby dalej na przykład świadczyć usługi. Oczywiście one podlegają pewnej restrukturyzacji, ale same z siebie nie upadają. Trudno jednak wyobrazić sobie scenariusz, w którym odczujemy taką korektę w swojej kieszeni. Choć czaty AI mogą wtedy zdrożeć. Wyczerpałeś pulę 15 zapytań. Zapłać $100, aby kontynuować czat. A my, uzależnieni od tego narzędzia, zapłacimy. Tylko czemu akurat w dolarach? Okazuje się, że i w Polsce rozwijane są modele sztucznej inteligencji, takie jak Bielik AI czy Plum, a korzystanie z nich może być patriotyzmem XXI wieku, bo rozmawiając z rodzimymi modelami wspieramy rozwój polskiego AI, czyli w tym przypadku SI, i polską suwerenność technologiczną. A o tym temacie opowiadał Józef Niewiarowski. Teraz Miley Cyrus, Lindsay Buckingham i Mick Fleetwood w trójce Secrets za 17,5 minuty 8. Secrets, I wanna keep your secrets, like sunlight in the shadows. Like footsteps in the grass, I won't ever break my promise. Like a songbird in the silence, like stones against the glass. We're Dziś dzień morsa, więc plan jest taki, by lepiej morsów poznać. Jak brzmią wchodząc do tej zimnej wody? Dwie dwójki i siedem trójek. Chciałem zostawić nagranie. Łoj, łoj, łoj! A może się zrobić zimno rzeczywiście. Oto mój wewnętrzny kot morsa. Ajajajajajaj, Puerto Rico! I już wchodzę, i już jest ciepło. A, czyli wyobraźnia pracuje. Czy Renata Grochal morsuje? Nie. A, krótka piłka. Dobrze, w takim razie przechodzimy do kolejnego tematu. Co my tu mamy? Ach, rozmowa bez uników. Tomasz Siemoniak dziś twoim gościem. Ale przede wszystkim dzień dobry. Dzień dobry. Tak, minister, koordynator służb specjalnych. Będziemy rozmawiać o planie europejskim tym razem, planie zakończenia wojny w Ukrainie. To ma być kontrpropozycja do planu amerykańsko-rosyjskiego, ale będziemy też rozmawiać o tym, co w Polsce się dzieje, o aktach dywersji, o operacji Horyzont, czyli żołnierze chroniący miejsc infrastruktury krytycznej, no i o ostatnich skandalach z wypowiedziami Grzegorza Brauna również. Na czele pewnie. Renata Grochal na 8.13. Zapraszam. Zapraszam. Za nieco ponad 10 minut ósma, tu trójka i czas na muzyczną historię od Kuby Ambrożewskiego. Dziś odcinek, uwaga, 199. Piosenka do wyjaśnienia. Patti Smith, Because the Night. O takich artystkach jak Patti Smith mawia się, że nawet gdyby jej kariera skończyła się na jednym albumie, to i tak byłaby otoczona kultem. Faktycznie jej pierwsza płyta Horses, wydana w roku 1975, wywarła olbrzymi wpływ m.in. na R.E.M., PJ Harvey, czy Courtney Love. My name is Mighty Beyond. Ale gdyby Patti Smith zakończyła swoją karierę na debiucie, nie doczekałaby się swojego jedynego dużego przeboju. Because the Night ukazało się na jej trzecim albumie Easter, rocznik 78, a historia powstania tej piosenki to opowieść o współpracy dwóch legend. Kompozytorem utworu jest bowiem Bruce Springsteen, który napisał Because the Night z myślą o nagraniu go na album Darkness on the Edge of Town. W tym czasie Boss pozostawał jednak w sporze ze swoim byłym menadżerem Mike'em Appelem, de facto nie mogąc pracować w studiu. Być może z tego powodu łatwiej przyszło mu przekazanie Because the Night w ręce Patti Smith, o co poprosił go jego przyjaciel Jimmy Iovine, producent płyty wokalistki. Springsteen twierdził zresztą, że nie przepada za tym utworem. Piosenka miała już skończoną melodię i strukturę, ale jej tekst zawierał tylko kilka fraz, a resztę Bruce wypełniał swym mamrotaniem. W jakich okolicznościach zatem utwór zamienił się w hymn stęsknionych kochanków? Patti wspomina, że była wtedy w związku na odległość z muzykiem grupy MC5, Fredem Smithem. On mieszkał w Detroit, ona w Nowym Jorku, a ze względu na koszty dzwonili do siebie tylko raz w tygodniu. Pewnego wieczoru, gdy czekała na telefon od Freda, a on nie dzwonił, zajęła myśli pisaniem. Gdy jej ukochany zadzwonił wreszcie około północy, tekst był gotowy. Włącznie ze słowami, że miłość to dzwoniący telefon. Piosenka do wyjaśnienia. And understand, desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Zapraszamy do reklamy.